بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات دیات کی اللہ جل جلالہ یو مسئلہ دا بیانائی چې خاص الله د پاره غیب علم د اسمانونو دی او غیب علم هغه د زمکو دی. نظمکو کے کمپٹ سی زنہ دی انسانیت تا علم نشتا, پریانو تا علم غیب نشتا, نورو تا نشتا, نورو تا نشتا, اسمانونو کے چے کمپٹ سی زنہ دی انسانانو تا علم نشتا, پریانو تا علم نشتا. نو دا علم چاہتا دے نو اللہ جل جلال ہو پرمائے وللہ خاص اللہ دا غی مالک دے دا اللہ دا پارا دے غیب علم دا اسمانونو او دا غرنگی دا زمکو. نو یو طرف تا پا دیکی دا اللہ جل جلالہ کمالی علمی بیانی دا اللہ علم کمالی علم کہ اوشی اسمانونو کی دے انسانیتنا او دا جناتونا دا بلشنا دا بلشنا پٹتے زمکہ کی پٹتے خدا اللہ جل جلالہ نپٹو ندی. او دا علم عیب خاصتا صرف دا اللہ دا پدے کہ اللہ جل جلال ہو سر انیو پیرے شریک دینے و انسان شریک دا خبر باز عاملان لگو دے غیب خبری کی یال تکی تاویز دے دل تکی دا کل غل خوراک دے خپل ای کی پی مقبرہ کے اوچیسو کولے لڑشی و دوی دا بانے تاویز چیو دے پلان کی زیکی پروت دے دورا دورا پیسی را گوار شراوائی لنو دی ما دنے مالو اقبل لنشی اغزین بیارا وائی خبرم زیان در اللہ طولی دو کی دلا کی دی دا پت علم دا عیب علم دا صرف دا اللہ جل جلال ہو ذات تا دے و بل چاہتا نشتا. بیا دی جملک کی ورپسی جملک کی جکا مسئلہ بیانی کی داگی او مقدمہ مدن چونکہ ورپسی دا مسئلہ دا قیامت بیانی او دا قیامت دا مسئلی دا پر کمال علمی پکار دی ذکر چی دا طول انسانان ذرہ ذرہ شو دا آدم علیہ السلام نوالی ترخیری انسان پوری دا کائنات ختم شو انسانان ذرہ ذرہ شو زرگنو لکنو کلون پی تیر شو دا پورا انسانیت دا طول دنیا دا دوبارہ راجوندے کول لغی استرگی ویختو ہر صدا غی اجزا طول راجم کول اب دوبارہ واپس کول دا د کمال علم نه بغیر کې دی نشي. دا کمال علم غواړي, یو کمال قدرت غواړي, او بل کمال علم غواړي. د قیامت د مسلې د پاره دا دوه صفات اغل لازمي. نو کمال علم بیان شي چې کله کمال علم شته نو الله ورپسې کمال قدرت هم بیانې. قیامت ثابت دی ځکه کمال علم هم د الله جل جلاله شتا او کمال قدرت هم د الله جل جلاله شتا. کمال قدرت سے دے اللہ فرمائی وما امر الساعت ندم ملا دا قیامت او پیسل دا قیامت او قائمول دا قیامت الا کلمح البصر مگر ندا اس ٹیم نگواری صرف او صرف اللہ فرمائی دا اللہ پر نزبانی کلمح البصر دستر کی در پشان او اقرب بل او اقرب بلکہ د دینم الله جل جلال ہوتا د قیامت قائم ال اغذر آسان دی د دین اذر به الله جل جلال قائم. نو دا نه چې په دې ټایم لګي دا ټول انسانان دی او دا جوړول دی او دوباره پاسول دی او بس دا الله جل جلاله خدای او مثال ورکړی دی دا کنایه ده د سرعت نه زکه په ټولو کې د زیات نظر کار چې انسان کوي هغه انسان په سترګې راپته هغه هم ځان تراله دا د انسانیت د سترګو یو زر په لپړک وي الله فرمایي د قیامت معاملې اغه نه ده مگر صرف دومره ټیم وړي دا الله د طاقت او د قدرت په مقابله کې دا الله فرمایي دام نه بلکې او هو اقرب بل هو اقرب بلکې اغه د دینم په الله باندې نږدې او آسان نه چې کې دې آیات کې الله جل جلاله دو صفات بیان کړو کمال علم یو کمال قدرت او د قیامت قائمول هم دا دو سیزه غواړي یو کمال علم واړي بل کمال قدرت واړي نو که یو سړی علمي خو طاقت نه دی الله جل جلاله طاقت هم پرې خبره باندې شته چې قیامت قائم کې او طاقت دومره تي چې دا دومره کربون انسانان او کربون انسانيت دا غي اجزا دا غي اډو کې دا غي وخه هغه برابرول الله فرمایي دستر کې دره پیاده دي نه مزه بلکې دا سمای الله کن فیکون ذات شبد بیا به موجوده نو الله فرمایي دا کلم هو البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير وجه الله بیان دې ته الله هر یو شی باندې قادر دی چې هر یو شی باندې قادر دی نو په دا سيزونو کې یو قیامت دی په قیامت باندې الله جل جلاله سره قادر دی قیامت معاملہ پاسو حساب کتاب کول او دا غرنګ انسانيت راځم کول الله ته سګران دی په دې الله قادر دی نو قیامت کې غټ مسله کمکه کې غټ مسله د قیامت نه انکار تا سمای غټ غټ مسائل چې په مګه کې نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم ته ارزول شو او مشرکانو دا غینه انکار کو نو یو په هغه کې قیامت هم وړو کې به راوا اصل جوړ پکړه پیغمبر ته خدای ته به دا به الله راځون دی کوي خبر هم ځان درات ورپسې آیات کې والله اخرجکم من بطون امهاتکم دام ویلی شه جو ورپسې دا الله جل جلاله یو دلیل عقلی ذکر کوي په قدرت خپل باندې الله قادر دی نو الله دا اغي یو بل عقلی خبره ذکر کوي چې باغی کې انسان سوجو کې نوم دا الله د قدرت پته دی لګي او یا دام ویلی شه دا ځان له مستقل دلیل دی دا الله جل جلاله په قدرت او په طاقت باندې او په وحدانیت باندې ځکه آیات کې چې کوم کار بیانې دي صرف الله کول شي وحده لا شريك الله دې پدې باندې قدرت صرف د الله دې کوم مسله بیانې بل څوک نشي کولای دا الله د قدرت هم بیان شي خبره دې اندراله دا الله وحدانيت او قدرت او د طاقت باندې مسله سره الله فرمای والله الله چې دې الله څوک دې الله ذات ته اخرجكم چې تاسو یې رو باسلیه من بطون امهاتكم د مین دو د ګېډ استادونه هر انسان الله جل جلاله د خپل مور د ګډه نه پیدا کړي د لوی قدرت ته کنه خبره مې درته انسانيت ګډه کې پیدا شي او بیا د انسانيت د راتلو لار دنیا ته دا انتهایی څنګه را د دې وجه الله جل جلاله سوره عبس دیرشم سپاره کې الله ویلي ثم السبيل يسره بیا الله جل جلاله چې دا انسان پیدا کو نو دنیا ته د دې راتلو لار سکلا آسان کړه ثم السبيل يسر بیا الله جل جلاله دنیا ته د دې راتلو لار سکلا آسان کړه او ګډه کوم عجیب پیدائش رسو دې رښتما کې براشي خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث یو خلکتی نطفی مزعشی علکشی حوام وینه پکی پیدا شی شکل ولا اللہ جل جلال کوئی خلکت پسی یو خلکت سٹیپ بائی سٹیپ او بلالت اللہ فرمائی فی ظلمات ان ثلاث پدری اوپر دو فسو کی پدری اوپر دو فی ظلمات ان ثلاث پدری او تیارو کی نیو تیارا دا موری دا گیڑی بی دریم تیارو دا رحیم دا بچی دا نیمی دریم او دریم تیارو اغا دا مشوم باندی خپل یو پرده تگی دا مور پا گیڑا کی نو اللہ پرمائی فی ظلمات ان تلاس پدریو تیارو کی دا گیڑی تیارو دا رحیم تیارو او دا غرنګي ماشوم باندې خپل حول چړاوي هغه وبو کې چې درسترګې او بدن نه خرابي نو یو داګه تیار نو الله فرمای دی یو پیدائش نرستو بل پیدائش د مور په ګډه کې دنه پدریو تیارو کې الله جل جلاله تاسو پیدا کړ او بیا د پیدائش لارې آسان کړ او اخرجکم من بطون امهاتکم الله جل جلاله په خپل قدرت او طاقت سره د میند د ګډو نه تاسو کړ را بار الله سوک دے الله فرمای والله الله غنه اخرجکم من بطون امهاتکم چرو باسنی یتا سود میند د ګډو انسان ډیر ناشکر دی الله فرمای قتل الانسان ما پر دا انسان د قتل کړي شي سن ناشکر شي الله یو بل خبره ذکر کوي یو بل نه الله وی ګوره چې تاسو پیدا شئ نو لا تعلمون شیء تاسو په هیڅ شی باندې نه پوهیږئ انسان پیدایشی طور د جاهلی مطلق پدریو پیدایشی طور انسان صحیح مکمل جاهلی خبره نه ده لګنه علم دا بیا رستو کسبی وهبی او عارضی شیره رستو چې انسان پیدایشی نو عارضی طور یا وهبی طور الله جل جلاله یا کسبی طور دې شروع شي نو الله ولا علم نور بعضی وهبی ملو شي لکه بعضی وهبی علوم کې دادی اوس چې بچي پیدایشی نو د تب چا چاو خل چې تب خوراک څنګه کې او زمور د بدن نه پیس کل چیر تخپل جامع خوزوا دو دا چاو خلا دا وحبی علم مطلب بیا تو خلکی اونی سا پیبا تزان تراکا گی چک بنا لگے خوراک بنا گئے دو دا چاو خل اللہ جل جلال چرگوٹے چی پیدا کی اللہ جل جلال ناغت دا چی مورو تا آواز کی دو خوراک طریقو تا خی نگورا دا انسان او بیا چی معشوم اگی نو خبر خونشی کولے گا خدا و تچاو خل چه اوگه که نو جارا چه پا گیره بانده داری نو جارا چه بیماره نو جارا خبرم داده دالا چه خوراک که نو داس خلو خوزوا جب خوزوا زان تا اوارا کاغا دا تعلیم سی شده دا وحبی علوم دی نو انسان چه پیدا شی اللہ پرمائی لا تعلمون شیطا سو پیش شیوانده نپوئے گئے بیا بعضی علوم انسان تا وحبی دا اللہ دا طرفا ماشوم ته الهامی طور ملو شي ادا خپل خوراک انتظام هم کول شي د خوراک مطالبه هم کول شي د بیماری لپاره دوايا مطالبه هم کول شي خبر هم ځان تعالی الله جل جلاله او حرکات او سرکنات طریقې هغه وهبي طور ورته ورکی او بیا چلوي شي نبي نور علوم الله دغه ذرایع ذکر کړي خبر هم ځان تعالی دا هو د ولکوالي خاندل جلل دا مطلب چې لغون ته ګلویشي نبی نور اصطلاحات ذکی خبر هم ځان تعالی ما شرک الله جل جلاله ولا آلات ورکړي دي غالات سړي نو هغه الله ذکر کوي دا علم نه پاره وجعل لكم السمع الله ګرځول دي استاذ لپاره سمع او غنا والابصار او سترګي والابعد او زلونا دري آلات الله تعالی د علم ذکر کوي په دې دري وسره لومبه واګي کې الله جل جلاله وګونه ذکر کړه چې الله جل جلاله تاسو ته وګونه درکړي نو وګونم د انسان د علم د حصول لپاره یو لوی ذریعہ ده ځکه چې انسان سترګې چې ده د باندې کله د مور په ګډه کې مې د سترګې د سي باندې اولنې علم چې د شروع کې په کوم باندې هغه شروع کې نلومبنه قوت هغه چې د شروع کیږي نو هغه د وګونو نه شروع کیږي تازيات علم انسان په سبا نه حاصلې په وګونو باندې چې کشي نه پته ته لګي مار دا اوچاو ته وګونو باندې خبره ده تعالی ک بیان اوري په وګونو باندې نو ځکه لزيات تر چون کې داړم بنه علي الله جل جلاله مخ کې ذکر کا وګونا او بل ول ابصار درنګ سترګې نو دا د علم یو ذریعہ ده انسان پستر گو باندے دیر معلومات و علوم کتاب پی گوری خبر ہم زیادہ دالا خپل نا پمن شے پی گوری ضرری شے نا فیزان بچ گئی خبر ہم زیادہ دالا کانا طول سیزو نا انسان چی علم خاصلی پتو کسم دی یاد نپی سیزو نا دی یاد ضرر سیزو نا دی نپدے سترگو سر ضرری سیزو نا نزان بچ گئی سترگو باندے او گوری نور علات استعمال کی او نا پمن سیزو نا تا گوری حاصلی نو دا دوی مزری شو او دوی مزریا الله جل جلاله فرمای والافیدا الله غزاد ته جستا د پر زلون او ګرځول نظلم د علم ذریعہ ده بلکې دا به وایو چې زلو سوچ او فکر کم ته وګورم کم نه پمندې خبرم ځای ته لګنه او کم بد دې د دې په سلام ور سره مسکه زلګې الله جل جلاله د زل ذکر کړی دی دماغ اگر چې اګلم اعتبار شته دماغ هم د سوچ او د فکر کار ور کوي خود ظلم لوی کمال لے انسان په دې باندې خو سوچ کوي علم حاصلې دا کول په کار دی غو کی بل زمانه د دې نزان بچ کول په کار دی ځان بچ کی دې ته قتل په کار دی هغه ته وګوري دې ته نه دی قتل الله ناراضه کی هغه ته نه وګوري خبر هم ځان تعالی دا خلل په کار دی بدن لپاره مفید دی خو دا نه دی خلل په کار ځکه سوچو کی دا نقصان دی نو هغه نزان بچ کی دا وایي کی د انساني د ټول اندامونو یو کنټرول شاید نبی سوک جونډیو لګی ډایرکټ زلو وته ویلا شاته تاو لا سلا تاوی کی چلاول زلو په سلاو کی وته ویلا شاته تاو نظر لا سپلې خبرم ځای ته لګن کپاس نه سر را غورځيږي نو لاس خو لیدل نشي ګولې کنه سترګې ویني زړه ډایرکټ ویلا سپره کوي هلا خو سترګې نشتا سترګې خدا دی خو زلو وته ډایرکټ ویلا سګه بارا اوس د دې ټول بدن د خو د لاسونو د ټولو کنټرولر او د دې چلول پدې باندې نه پمن سيزونه حاصلول او د بنا په نقصاني سيزون نزان ساتل د دې انفارميشن ټول لسنو اندامون لسو ورګي زلو دا به ترين شي خبره مې ته دا درې حالات ذکر کړل الله غزاد ته چې دا درې ذرایع د علم الله جل جلاله هغه تاسو درګه وګړه اوستر کې وزلو خو یو خبره یاد ساته چې دې کې دلته کې یو شی ذکر نشي جبا خبره مې ته نجیب او بازی مپسرین دا دیو جن اوی ذکر نشو چی او دا خو ذریعه دا علم ننا قریباً علم نخاصلی علم پا وقت پستر گیا پس لبان دی حاصلی او بازی مپسرین نوی نا چی جب ذکر کلا خو جب زیمنان ذکر کلا ذکر چی وقی ذکر کچ کم وقت کار کئی نو دا غجب کارو کئی تا سما بیگا ویلو چی کم معشوم پیدا شی او هغه کوڼ وینه دا جبا وکړ نه کی ځکه خبرې ونه لینو جبا خبر زدا نه کی خبره مې ده پیدا ایشي کوم همیشه ګونګي نو وګونه او جبا دا یو شی دی چې کله دل تک او الله جل جلاله الله تاسو د پر وګونه ګرځولې نو چې وخت الله ګرځولې د وخت خبرې اوري نو سره جبا په خپل کار کوي نو چې کله د وخت تذکرہ شنه وخت سره جبا په خپل باندې رال پورتو کې حلب کې الکه راځه ما سره وروټه کنده وسره نه وي چې سالن در باندې مخرو او به در باندې مسکوم ورپسې او پیاله چې به در باندې مو سکوم نو ته لکه مون سره وروټه کړو به وسره سالن کیږي خبر هم ځان ده د بازي شیزونو تذکرہ زمنن کیږي هم خانه د چیر شی ذکر کول شي چې کله الله جل جلاله د دې تذکرہ وکړه نو دې سره بازي مفسرین وايي په خپل باندې د جبه تذکرہ را دا وخت تذکرہ سره جبه تذکرہ هغه په خپل باندې لږ چې وخت کار کوي نو جبه کارو کوي او چې وخت کار پری دی نو بیا جبه خلکو یې ګونګې دي ځکه پیدا شي ګونی نو ګونګې په چې کوم ګونګې نو دې بکونه خبرم ځان دا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله جل جلاله دا نعمتونه مې دې باندې کړې دي راو باسلی مې دنیا ته مې راوستي د مردګې لار مې ځنه کړې ده او دا غرنګي علوم د سره نو علوم د سره نو د علم ذرایع می درکړي پاغه باندې علم حاصله وای دا ټول د سره پر دی لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر وباسه چې کوم مسلمانانه په اعمال باندې راشه او چې کوم کا پیران یې نو تاسو د دین نعمتونه عبرت واخلې ایمانو قبول کې وللله او خاص د الله د پاره نه د بل چا د پاره غیب السماوات غیب علم د اسمانونو دې والارض او دزمکو دے وما امر ساعت او ندا معامل دا قیامت ندا معامل دا قیامت پا جلتا ہے کی پراتلو کی الا کلم حلب سوری مگر پشان در ابتسترگی پا قدرت دا اللہ کی او هو اقرب او هو اقرب یا دا دینم نیز دی دا دینم آسان دا بل او پا مانا دا بل بل هو اقرب بلکہ دا دینم آسان او نیز دی دا ذرکی دیشی دا اللہ پا قدرت سرا او هو اقرب بل کده دینم آسان ده دینم نزدی ده ان الله زکجیه کنن الله تعالی علا کل شین پاریو شیبان ده قدیر ان قدرت لرون کده والله الله تعالی چده اخرجکم روخ کلی ده تانسو لرا من بطون امهاتکم ده میندو ده گیڑو ده میندو ستاسونا لا تعلمون پدا سی حال کے لا تعلمون جن پوئی دے شیعن پہس یو شیع باندے و جعل لکم السمع دا خبر میں تو کہے انسان پیدایشی طور جاہل ہموی او بخیل ہموی خواہ پیدایشی طورو جاہل ہموی او بخیل ہموی اگر ترشی بھی دی و احضرت الانفس الشحا اللہ جل جلالہ پینځشته مسیح بارکې وي نو سخاوت راضی ده په فضایل سره چې سره قران تکینی او احادیث تکینی د پیغمبر خبرې وري بیانات او نصاحت پکې راشي کینی ده بس دک بخیلی خبره زنده جیب نه شي روزینا او یو پیدایشی تور دی جاهل هم په سبا نه پويږي مو او چې ماحول دلل نشي نو بس جاهل په دی جاهل خبره کې ټول مر په جهالت کې دیر شي چې قران او حدیث نه کینی لا تعلمون الله پیدا کړی داسې حال کې لا تعلمون چې تاسو نه پوهی دا شین اس شی باندې وجعل لكم السمع او الله پیدا کړی تاسو د پاره سما وګونه چې پاغه اوریدل کوي والابصار او سترګې چې پاغه لیدل کوي والاپدا او زړونه چې پاغه سوچونه او فکرونه کوي لعلکم خائق استاز پر تشکرون چتا سو شکر د الله ادا کئ او د دې شکر څه شه ده نو شکر یو لسانی ده چې الحمدلله او دیم شکر عملی شکر ده خبره نه درلا عملی شکر ده ده چې دا اندامونه کم ځکه الله جل جلاله غوړی الته استعمال کا او کم ځنه غوړی داګې نه بچ کا او عملی شکر اعملو آل داوود شکر عملی شکر دا بهترین دی عملی شکر پکار دی او دا اللہ جل جلالہ یو ریپورٹ ور کڑ دے یو تحقیقی خبر اللہ کڑ دا چی شکر گزار بندگان با زما کمی و قلیل من عبادی شکور اللہ پرمائی زما پا بندگانو کے با شکر گزار بندہ اغا دیر کم دی نو دا نعمتنا اغا صحیح استعمال پزلو غانی غلط سوچونا پستر کو غلط لیدل پا وگون غلط اوریدل دانه دی پکا چې مونږ تاسو د الله جل جلاله په دک خبره کې راځو چې الله فرمایي کې زما په بندګانو کې به شکر گزار بندګان زما سي دا ډېر لګي په دغلګو کې دی الله مونږ راول اللهم جعلنا شکورا اللهم جعلنا شکورا اللهم شاکرین وګرځي الله کریم دا مصابرین یا الله د دې نعمتونو صحیح استعمال توفیق را نصیب یا الله وګونه د غلط نو ساتي سترګې د غلط نو ساتي زله سوچ د غلط نو ساتي کریم خدای مونږ شاکرین صابرین کی کریم خدای ته مونږ راضی شي یا الله کریم خدای قیامت ته چې مونږ یا الله تیار توفیق را نصیب کی یا الله چې مونږ راضی یا الله کریم خدای قبر کې مونږ راضی اخرت کې مونږ راضی راضی شي صلی الله تعالی